NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Door overstromingen in het noorden van Japan zijn honderdduizenden inwoners geëvacueerd. 3 mensen worden vermist. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval. China heeft op de eerste dag van de militaire oefeningen rond Taiwan 11 ballistische raketten afgevuurd. De precieze route van de raketten en de plek van de inslag zijn niet bekend. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan. De winst van ING was in het tweede kwartaal bijna 1,2 miljard euro. Dat is ongeveer een vijfde minder dan in die periode vorig jaar. De bank had last van de wereldwijde onzekerheid door onder meer de oorlog in Oekraïne en ook van de enorme inflatie in Turkije. De brandweer is op de Maas bij Den Bosch met boten en duikers op zoek naar een man van 22 die wordt vermist. Hij zat gisteravond op een boot toen hij overboord sloeg. De zoekactie werd toen stilgelegd omdat het te donker werd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. In onze Verre Geluiden-serie komen we vandaag uit in Afghanistan. Het land waar precies een jaar geleden de Taliban weer de macht grepen. En waar sindsdien de economie instortte, miljoenen mensen honger lijden en meisjes en vrouwen veel van hun rechten verloren. De toekomst is somber. Al is er ook verzet met muziek. En wordt er ondergronds gestreden tegen het zittende regime. Het is 2:30, het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. En mijn gast vandaag is Niloufar Rahim. Ze is arts, voorzitter van de Keihan Foundation, een Afghaanse diaspora-organisatie. En ze zet zich vanuit Nederland in voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Welkom, Niloufar. Dankjewel. Ya kibrim ban mazaat mulamajan. Ja, in ieder geval, jij mag de muziek vandaag uitkiezen. En je wilde met dit nummer beginnen. Vertel, waarom? Wat horen we? Wij horen Ustad Sarban. Hij is een van de muziekgeleerden van vroeger. En ik heb dit nummer gekozen omdat het me heel veel doet. En met mij heel veel Afghanen heel veel doet. Wat roept het op bij jou? Een gevoel van thuis. Hij roept ook letterlijk om, kom, we gaan naar Mazar-e-Sharif. De stad in het noorden, waar de lente altijd gevierd wordt. Met velden aan rode bloemen. Dat is letterlijk waar hij toe zijn geliefde roept eigenlijk. En dat is inderdaad een heel erg nostalgisch nummer geworden voor heel veel Afghanen die in het buitenland verbleven. Ja. En nog steeds verblijven. Het is je voelt bijna als je deze muziek hoort als Afghaanse vluchteling, ook in jouw geval, je ziet het land van vroeger weer voor je. Klopt. Kan ik het zo omschrijven? Ja. Is het ook een nummer wat vandaag de dag bijvoorbeeld in Afghanistan zelf nog veel gedraaid wordt? Absoluut. Ja? Het is ook heel vaak herzongen door heel veel zangers, zangeressen. Het is een heel mooi nummer. De muziek wordt ook gebruikt inderdaad heel vaak in heel veel clips. Maar het wordt ook nog steeds gedraaid omdat het toch dat gevoel opnieuw inderdaad weer oproept. Kom, we gaan terug naar het land. En waarom is dat verlangen zo groot? Het antwoord weet ik natuurlijk een beetje, maar kun je eens meenemen hoe groot dat contrast natuurlijk is met het Afghanistan van toen en het Afghanistan van vandaag? Ook al woon je natuurlijk al enige tijd in Nederland. Mm-hmm. Ja, het verlangen is er omdat de mogelijkheid er niet is, denk ik. Heel veel mensen smachten er nog steeds naar om terug te kunnen naar een tijd wat niet meer bestaat en wat niet meer mogelijk is. Ik heb gelukkig wel inderdaad de mogelijkheden gehad om af en toe wel naar Afghanistan te kunnen reizen. Mm-hmm. Maar heel veel niet. En dat doet pijn. En dit weergeeft ook eigenlijk die liefde naar het vaderland eigenlijk. Ja. Die geeft het ook in dit nummer. Dus het roept echt veel emoties op, deze muziek. En even over jouzelf, Niloufar. Je bent sinds eind jaren 90 al in Nederland. Hè? Ben bezig met de opleiding tot huisarts, momenteel hier. Maar je zet je dus ook heel erg in nog steeds via jouw stichting, of waar je dan voorzitter van bent, hè, voor mensen die nog steeds, en vrouwen en kinderen die nog steeds in Afghanistan op dit moment zijn. Ja, dat klopt. De stichting zet zich inderdaad al heel lang al in voor Afghanen, voor medisch onderwijs, voor hoger onderwijs in Afghanistan. Ik moet wel een kleine correctie daarin brengen. Ik ben sinds een half jaar niet meer de voorzitter van de stichting. Dat is Zala Pamir, ook een geneeskundestudent. Ik ben bestuurslid nog steeds inderdaad. En wij zetten ons inderdaad nog steeds online ook in om onze projecten en onze trainingen voort te kunnen zetten. Omdat het ontzettend van belang is om het werk wel te blijven doen voor iedereen die daar wel nog is. En hen niet te vergeten. Ja, dus dat is iets wat jou eigenlijk op dagelijkse basis nog steeds heel erg betrokken houdt bij hoe het op dit moment gaat. Komen we uitgebreid over te spreken, ook met name over hoe het nu is als het gaat om de vrouwenrechten, om de rechten voor meisjes. Want dat is natuurlijk alleen maar achteruit gegaan sinds die machtsovername van een jaar geleden. Maar ik wil nu eerst naar jouw volgende nummer. وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت Vertel Niloufar, waar luisteren we naar? We luisteren naar Ostad Madadi. Dit is een enorm patriotisch nummer eigenlijk dat hij geschreven en uitgegeven heeft in de tijd van communisme eigenlijk. Mm-hmm. Maar het is sindsdien een symbool geweest en gebleven voor opnieuw de liefde voor het vaderland en opnieuw hoe politiek en muziek eigenlijk met elkaar verbonden bleven en nog steeds zijn in Afghanistan. Het roept iedereen op. Niet per se, hij roept niet iedereen op, maar hij weergeeft in dit nummer het gevoel van de mensen, het gevoel van de Afghanen op dat moment. Maar dat resoneert nog steeds. Sta op voor je land. Jullie zijn het. Jullie kunnen het land maken. Dat is eigenlijk de boodschap. En dat geeft in verschillende versen weer wat die liefde dan betekent. Waar je dan toe in staat bent voor je vaderland. Onder andere je leven geven eigenlijk voor je vaderland. Dat is waar hij toe, wat hij in woorden uitbrengt eigenlijk. Want als we het kijken naar de geschiedenis van Afghanistan, zeg maar de afgelopen 100 jaar, dan zijn er veel overheersers geweest, hè, zo gezegd. Komt het hier inderdaad heel erg, refereert het heel erg daaraan? Want we hebben, je kunt het zelf noemen, verschillende overheersers gehad uit allerlei plumage. Ja. Daar gaat deze muziek heel erg over. Eigenlijk wel inderdaad, want hoe verschillend dat ook continu is geweest, dit liedje blijft populair juist omdat het inderdaad die eenheid weer eigenlijk, of althans oproept tot die eenheid om inderdaad dezelfde te zijn voor het land. Ongeacht wie er aan de macht is. Dat het aan de volk is eigenlijk om het land op te bouwen en zo hard mogelijk te werken ervoor. Ja. Ustad Maradi, hè, noem je hem. Dat is zijn naam. Hoe groot is hij? Hoe bekend is hij in Afghanistan? Ik denk niet dat heel veel mensen hem nog kennen, eerlijk gezegd. Ik ken hem nog wel vanwege dit liedje. Heel veel mensen weten misschien niet meer wie dit liedje heeft gezongen. Maar het is echt een bekend nummer ook. Ja, het is echt een ontzettend bekend strijdlied inderdaad. Het is ook in 2006 zelfs overwogen om dit als volkslied te maken. Toen ze bezig waren met het maken van een nieuw volkslied. Ustad Madadi zelf is wellicht niet heel bekend binnen de Afghaanse gemeenschap. Ik heb begrepen dat hij tegenwoordig in Duitsland verblijft. Hij heeft vroeger bijvoorbeeld ook een boek geschreven over muziek in Afghanistan en over verschillende genres van muziek in Afghanistan. Dus best wel een belangrijk persoon geweest binnen de muziek. En in jouw familie was hij wel bekend, hè? Begreep ik? Ja, klopt. Ja, toevallig was hij vrienden met een oom van mijn moeder. Dus ik kende hem wel inderdaad toen ik zelf nog heel jong was. Hoorde ik over hem en over zijn werk. Ja, het is dus eigenlijk de eerste twee nummers staan heel erg voor jou. En daar zit mijn vraag ook een beetje. Er staan heel erg voor jou voor het strijdbare gevoel onder Afghanen. Het verzet. Zie je die strijdbaarheid nog steeds bij Afghanen momenteel? Wisselend. Het is natuurlijk een ontzettend moeilijke tijd. Vooral voor vrouwen inderdaad is het ontzettend moeilijk. En dat gaat op en neer met protesten en dan weer rust eigenlijk. Maar wat met name heerst is moeheid. Mm-hmm. De bevolking is moe. Alles moe eigenlijk. Armoede moe. Werkloosheid moe. onrechtvaardigheid moe en oorlogsmoe vooral. Ja. En dat zie je met name. Dat daardoor de hoop op een toekomst ook steeds meer afneemt. En dat is ontzettend pijnlijk om te zien. Want wat, ik zei het net al even in mijn introductie. Het gaat echt niet goed met Afghanistan sinds de Taliban vorig jaar weer. Nou, we kennen de beelden natuurlijk nog. Die rampzalige aftocht van de Amerikanen. Hals over kop. Heel veel Afghanen die probeerden weg te komen. Hè, op die luchthaven in Kabul. Hele tragische beelden die we daar vandaan zagen komen. En sindsdien zijn de Taliban weer aan het bewind. En wat is er sindsdien echt veranderd in? Kun je dat een beetje inkleuren? Hoe ziet het Afghanistan van vandaag een jaar later eruit? Nou, we kunnen denk ik heel veilig stellen dat we 20 jaar terug zijn gegaan in de tijd. En terug zijn gegaan naar het eerste regime van de Taliban. Wat betreft vrouwenrechten, onderwijsrechten voor kinderen. Dat is gewoon volledig weer hersteld eigenlijk naar hun eerste regime. Daar zie ik geen vooruitgang in. Nee. En ook geen enkele belofte die zij hebben gedaan naar de westerse wereld, zijn ze nagekomen daarin. Want we zagen, herinneren we ons die beelden nog wel van Taliban-woordvoerders die zeiden, we zullen de vrouwenrechten beschermen. Hè? We krijgen een soort Taliban 2.0 te zien. Nee. Ook zij dachten toen natuurlijk, we moeten ergens misschien zelfs wel de relatie proberen te herstellen met westerse landen. Maar daar is dus helemaal niks van terechtgekomen. Nee, daar is helemaal niks van terechtgekomen. Vrouwen mogen nog steeds niet werken. Heel veel ministeries, daar zijn gewoon geen vrouwen meer werkzaam. Eigenlijk in alle overheidsinstanties niet meer. Meisjes mogen niet naar school, al bijna een jaar niet. De volgende week wordt het gewoon precies een jaar. 17 augustus, het is echt bizar. Bizar om dat te bedenken. Ja. En economisch, er is ook gigantische werkeloosheid. Absoluut. Zo'n 40% van de Afghanen heeft geen werk op dit moment. Absoluut, ja. Miljoenen mensen die in armoede leven, op de hoge grens van armoede leven. En ja, hoge grens ook van hongersnood leven. Dat is vaker door UNICEF ook uitgeroepen. Dat heel veel mensen dreigen in hongersnood te raken of zijn dat al. Er is inderdaad werkloosheid. Er is een enorme exodus natuurlijk geweest van heel veel mensen die hoogopgeleid waren of geld hadden überhaupt. Die naar het buitenland zijn verhuisd. Dus het land verkeert volop in heel veel problemen. Ja. En de Taliban, hoop ik, dat zij na een jaar doorkrijgen dat ze het land gewoon niet kunnen regeren. Wat kun je uitleggen hoe dat in jouw ogen gekomen is? Dat die problemen nu zo groot zijn en dat die dus in relatief korte tijd, in een jaar, ook zoveel verergerd zijn? Nou, er is natuurlijk een van de grootste bronnen daarvan is dat het hele geldbron is gestopt. Alle materiaal of materieel wat naar Afghanistan werd gestuurd is allemaal gestaakt. Mm-hmm. Er is helemaal geen banden meer met het buitenland. Alles moet ineens door de Taliban zelf gereguleerd worden en gedaan worden. En dat lukt hen natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd is er enorm tekort ook ontstaan natuurlijk. Wanneer alle banen wegvallen, wanneer het geld wegvalt, wanneer al het materieel wegvalt, zijn er tekorten op alle sectoren, waaronder ook in de gezondheidszorg. Heel veel ziekenhuizen hebben gewoon materiaaltekort op dit moment. Zelfs met COVID, en nu met de opkomend COVID opnieuw, hebben zij opnieuw materiaaltekort in ziekenhuizen, in zorginstanties, waar ze gewoon niet aan toe kunnen komen. Tenzij op een illegale wijze of hoe dan ook, via Pakistan of op een andere manier. Maar de rest is allemaal natuurlijk bevroren. Hè? Alle andere assets zijn bevroren. Ja, te goede bedoel je, de buitenlandse tegoeden. Ja. Bijvoorbeeld Amerika, hè? Want Afghanistan heeft miljarden tegoeden uitstaan in het buitenland nog. Ja. Maar die zeggen gewoon, jullie kunnen daar niet bij. Nee. Omdat we ook niet het vertrouwen hebben dat als we die tegoeden weer ontdooien, zeg maar, beschikbaar maken, dat ze helemaal niet op de juiste plek terechtkomen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat brengt natuurlijk wel een groot probleem met zich mee. Want je benadeelt daarmee het volk. Zij kunnen niet vervolgens bij die tegoeden komen. En ik snap het helemaal. Enerzijds werken we niet samen met de Taliban, omdat we er niet achter staan, omdat we niet achter de gedachtegoed van de Taliban staan. Echter, toch is met diezelfde Taliban afgesproken, jullie krijgen Afghanistan binnen 2 weken. Ontzettend snel. Zonder daar, naar mijn idee, echt een duidelijke afspraak over te maken. Mm-hmm. En tegelijkertijd zeggen we dus inderdaad, zij moeten wel hun afspraken nakomen. Zij moeten voor de bevolking zorgen, maar hoe? Als er geen tegoeden zijn, als er geen voeding is überhaupt, hoe moet dan gezorgd worden voor de bevolking? Verre geluiden. Ik praat met Niloufar Rahim. Zij is arts. Zij zet zich heel erg in voor de rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan. Niloufar, we hadden het heel erg over het Afghanistan van vroeger. Het verlangen ook naar vroeger. We hadden het over het land van vandaag. Het volgende nummer wat je uitkoos gaat heel erg over vandaag en wordt ook heel vaak gedraaid. Zullen we eerst even luisteren? Vertel Niloufar, waarom wilde je dit graag laten horen? Het doet je wat. Ik had al gezegd, ik hoop heel erg dat ik niet heel emotioneel word, maar het doet me inderdaad heel veel. Waarom? Het weergeeft, dit liedje weergeeft precies het sentiment dat nu leeft onder de Afghanen, waar ze ook zijn. In Afghanistan of buiten Afghanistan. Dat ze de beu zijn. Mm-hmm. Het land is, kan het niet meer aan en zij kunnen het niet meer aan. Want we horen een kinderkoor. Ja. Kun je ons vertellen wat ze zingen? Wat is de tekst? Ze zingen mijn land. Jij kan het eigenlijk niet meer aan. Jij hebt zoveel ellende meegemaakt, zoveel ellende doorstaan. Niemand kijkt eigenlijk naar je om. Iedereen komt, profiteert en laat het nog slechter achter dan het heeft aangetroffen. En zij vertellen eigenlijk, of althans dit liedje vertelt, mijn leven heeft geen zin, geen smaak, geen geluk en geen blijdschap zonder jou in glorie te zien eigenlijk. Nee. Wat een pijnlijke emotie, hè? Die hiermee natuurlijk voelbaar wordt. Die machteloosheid, dat zit er natuurlijk ook heel erg in. Voel jij je ook, ondanks dat jij natuurlijk vanuit Nederland heel erg inzet, in zekere zin daardoor machteloos, als je ziet Absoluut. Hoe het steeds slechter gaat daar? Absoluut. Het is vreselijk. Het is vreselijk om daar binnen te zitten, maar het is net zo vreselijk om daar buiten te zitten. Want dit is nog erger, vind ik, voor mij. Omdat ik nu absoluut niet die mogelijkheid meer heb om daar naartoe te gaan en met mij zoveel anderen. Heb je nog veel familie in Afghanistan? Ja, heel veel. Ja, het kan ook niet anders, bijna. Die zijn gelukkig wel in veiligheid. Mm-hmm. Ze passen zich aan de regels, hè, zoals alle anderen, om veilig te kunnen blijven. Maar die machteloosheid, dat breekt je. Ja. En wat vertellen zij jou over hoe het momenteel is om in Afghanistan te leven, onder dat dus voor veel mensen vreselijke regime van de Taliban? Nou, wat ze mij vertellen is dus dat ze het leven hebben aangepast. Hè. De vrouwen die verblijven binnen. Zij gaan niet meer naar werk. De vrouwen mogen die niet meer werken. Nee, mogen niet meer naar buiten überhaupt. Nee. De vrouwen die kostwinnaars zijn van het gezin, die gaan wel. Maar dan weer met een begeleider. Die moeten een begeleider hebben om naar werk te gaan. Een mannelijke begeleider. Een mannelijke begeleider. Het mag een kind van 2 zijn of 3 zijn, maar zolang het maar een man uit de familie is. Dat is eigenlijk het dagelijks leven. Het leven is, voor de vrouwen staat het stil, als het ware. En voor de mannen gaat het enigszins door, omdat het wel moet. Terwijl ze zich eigenlijk ook helemaal niet kunnen vinden in wat er gaande is. Enig voordeel is dat de aanslagen verminderd zijn. Dat is natuurlijk ook het enige argument dat continu gebruikt wordt. Ja. Dat klopt. Het zogenaamde veiligheidsargument. Ja. Het is rustiger. Ja, dat relatief is absoluut ook wel fijn om te zien dat er tenminste inderdaad geen aanslagen zijn. Maar dit is het land waar ze ervoor terug hebben, wat ze ervoor terug precies hebben gekregen. Wat is dan de prijs van vrede, vraag ik me dan af. Ja. Jij zei het al even, min of meer in een bijzin, dat meisjes, jonge vrouwen, niet meer naar school kunnen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Betekent dat ze dus ook helemaal geen onderwijs meer krijgen? Officieel niet. Want meisjes boven groep 6, die mogen niet naar school. Dus daaronder mogen ze wel naar school. En ze mogen ook weer naar de universiteit. Dus rond de leeftijd van 10 jaar ongeveer? Zoiets, ja. Ja, tot dan mogen ze wel naar school. En vervolgens zijn de universiteiten ook weer opengegaan voor vrouwen. voor zolang het maar apart is. Hè, alle klassen en alle colleges zijn allemaal apart van elkaar. Mm-hmm. Wordt het apart van elkaar gegeven. Maar daartussen hebben ze dus geen onderwijs, officieel. Al een jaar niet. Maar er is dus wel heel veel vanuit binnenland en vanuit buitenland zijn er wel heel veel initiatieven ontstaan. Mm-hmm. Daar werk je zelf ook aan mee, hè? Ja, onder andere. Wij werken dus niet met kinderen, maar wel inderdaad met studenten. Dus wij proberen al onze projecten eigenlijk online voor te zetten, alle trainingen online voor te zetten, zodat er wel een vorm van ontwikkelingssamenwerking is, als het ware. Dat gebeurt in het geheim. Het gebeurt in het geheim, enigszins. Het gaat inderdaad buiten alle officiële routes om. Dus wij hebben geen gesprekken meer met de ministeries, geen gesprekken meer met de universiteit erover, maar echt met de studenten, met de docenten zelf. En zo zijn er ook bijvoorbeeld heel veel inofficiële scholen online ontstaan voor kinderen. Mm-hmm. Voor middelbare scholieren, via sociale kanalen. Om hen, vooral meisjes, onderwijs te geven op verschillende vakken. Zoals geschiedenis, aardrijkskunde, alles wordt er eigenlijk gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat een internetverbinding in Afghanistan niet altijd even goed functioneert. Werkt het goed, dit project, hoe jullie dit aanpakken? Wisselend dus. Het is inderdaad heel, heel moeilijk. Ten eerste heeft niet iedereen natuurlijk toegang tot internet. Dat maakt het ook heel lastig. Dus alleen diegenen die internet hebben of een smartphone hebben, die kunnen dit. En daarnaast is het internet inderdaad heel slecht. Waardoor dus internet heel vaak uitvalt. Heel veel lessen inderdaad gemist worden en niet alles gevolgd kan worden. Dat is absoluut niet ideaal. Maar het is iets. Ja. Zie je verder dat er, want ik zei in het begin ook al even, er zijn wel vormen van verzet. Dit is natuurlijk ook een vorm van verzet in zekere zin. Om toch te proberen om meisjes het onderwijs te geven wat ze door de Taliban niet mogen volgen. Wat voor verzet zie je nog meer? Durven mensen tegen dit regime op te staan? Want het is een genadeloos regime ook. Ja, dat is het ook. Dat is het zeker. Kijk, wat je bijvoorbeeld zag met de vrouwen die ineens gesluierd voor de tv moesten. Hè? Alle journalisten moesten gesluierd. En dat vond ik heel mooi, dat alle mannelijke collega's dat ook deden met een mondkapje. Dat was heel symbolisch. Dat was heel mooi. Mm-hmm. Een elegante vorm van protest, inderdaad. Wat je ook zag gebeuren, dat er heel veel vrouwen natuurlijk demonstreerden over straten toen het allemaal begon. Maar dat houdt allemaal niet. Ze houden het niet vol. Want hoeveel dagen ga je strijden? En de Taliban die blijft bij zijn mening en bij zijn regels. Ja. En dat maakt het des te moeilijker eigenlijk. Vanuit het buitenland zijn er ook heel veel vrouwen die actief zijn op dit gebied. Heel veel ministers bijvoorbeeld die natuurlijk gevlucht zijn op dit moment. Mm-hmm. Proberen vanuit het buitenland echt dat verzet echt weer op te starten. En inderdaad vrouwen dan op een andere manier te helpen daar in verzet te komen. Maar het is allemaal niet makkelijk. Nee. Geeft het ook, denk je, als je met Afghanen spreekt. Je legde net, vond ik heel heftig uit, hoe die machteloosheid voelt voor jou en voor veel Afghanen in het buitenland. Maar is er ook een soort gevoel van hopeloosheid bij de Afghanen zelf daardoor? Je kan je niet meer uitspreken. Je bent gedwongen om dit strenge regime te volgen. Ja. Met alle consequenties die dat in zich heeft. Ja. Proef je dat hopeloze gevoel ook in Afghanistan zelf? Ja, absoluut. Vooral bij de vrouwen, maar ook bij de mannen. Ik spreek inderdaad regelmatig met onze trainers daar bijvoorbeeld. En die voelen ook net zo goed die machteloosheid. Zij zijn ook gewoon hun werk verloren. Dagelijks leven zijn ze verloren. Verwachten ze meer van het Westen ook daarin? Ook al is het niet zo makkelijk natuurlijk om iets te doen. Voelen ze zich in de steek gelaten misschien? Dat absoluut. Ja. In de steek gelaten voelen ze zich allemaal. Verwachten ze meer van het Westen? Ik denk dat men verwachtte niet van het Westen om het zo achter te laten. Dat is inderdaad wat het moeilijk maakt. En wat ze dan nu van het Westen verwachten, dat is heel moeilijk. Want wat kan je van het Westen verwachten als je hebt gezien en ervaren hoe ze met Afghanistan zijn omgegaan in de afgelopen 20 jaar. Ik heb het niet alleen over de Taliban-overname van 2 weken. Het gaat over 20 jaar Westen in Afghanistan en daarvoor natuurlijk. Dus dat is lastig. Ik denk dat heel veel mensen het Westen ook beu zijn. Maar tegelijkertijd is het continu kiezen twee heel veel kwaden. Ja. Niet twee, heel veel. Ja. Ariana Said is de zangeres waar jij deze uitzending mee wilt afsluiten. Vertel, wie is zij en waar staat ze voor? Zij is inderdaad een vrouwelijke zangeres die eigenlijk in de afgelopen jaren ontzettend in populariteit is gegroeid. Onder andere de vrouwen. Zij verblijft zelf in het buitenland, maar verbleef ook heel vaak in Afghanistan. Voor heel veel programma's ook. En muziek heeft de afgelopen 10 jaar vooral heel veel ontwikkeling meegemaakt in Afghanistan. Heel veel vrijheid ontstaan in Afghanistan met heel veel muziekprogramma's op tv en radio. Wat nu dus weer enorm de kop is ingedrukt. Precies. Ja. Daarin speelde zij ook wel een grote rol in. Naast dat ze dus ook echt wel een voorvechter is van vrouwenrechten. En opkomen voor vrouwen onrecht, als het ware. En heel veel van haar liedjes gaan ook daarom daarover. Dat is ook een van de redenen waarom ze zo populair is onder de vrouwen in Afghanistan. Ja, want ik zag op YouTube, als je haar clipjes aanklikt, die zijn miljoenen keren bekeken. Absoluut, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Welk nummer wilde je laten horen van haar? Waar gaat de tekst over? Dit nummer is Kahraman, dat betekent kampioen of champion. En dat heeft ze ook inderdaad voorgedragen inderdaad aan alle vrouwen in Afghanistan, die inderdaad ondanks alle ellende toch strijden en blijven strijden en niet opgeven. En je hoort ook heel mooi inderdaad in de tekst hoe zij dat weergeeft, hoe ze dat gevoel weergeeft. En dat de vrouw niet zwak is, absoluut niet. De maatschappij heeft de wederhelft nodig om te kunnen blijven bestaan. Überhaupt te laten staan, ontwikkeling mee te maken. En dat weergeeft zij ook heel mooi in dit liedje. De vrouw heeft een rol. Ontneem haar dat niet. Agar balam shikasta, dahanam ro bebasta. O agar diwe zamana, sari roham nishasta. دلگیرم نخستم زهر بندم گسستم و زندانم نسازم منم آزاده رستم نه اون بیده ضعیفم که ترسم deze uitzending Strijdbaar. Niloufar Rahim, heel veel dank voor je verhaal over de tragiek van Afghanistan, over de machteloosheid die je zelf voelde. Maar mooi dat je toch strijdbaar wilde eindigen. Niet opgeven is in ieder geval hiermee natuurlijk jouw boodschap. Absoluut. Wilt u de muziek van Niloufar terugluisteren? Kijk dan even op nporadio1.nl. Dan ziet u een heel overzicht van alle nummers die we deze uitzending hebben laten horen. Straks is het tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin aandacht voor de eikenrups. Waarom horen we daar toch zo weinig over? Jurgen vertelt hier alles over. Wij zijn er morgen weer. Fijne middag. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Spannend en meeslepend. Tchaikovsky's vierde symfonie door het Tjinneke Junior Youth Orchestra op 13 augustus. Dirigente Glas Marcano. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Deze week in de bonus. AH Rode Paprika, 1 plus 1 gratis. AH Goudse Kaas in stukken, tweede halve prijs. Visconserven single packs, 2 plus 1 gratis. En Perla Huisblends, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kom nu krassen bij Albert Heijn. En kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Altijd prijs met krassen. Lekkere van Albert Heijn. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus... met Young Artist in Residence violiste Coraline Groen... de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken.